Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wizyta prezydenta Francji w Polsce pokazuje normalizację stosunków między naszymi państwami, mówi szef MSZ. Do końca roku potrwa okres przejściowy po Brexicie. Unia i Brytyjczycy będą negocjować porozumienie handlowe. Dziś inauguracja nowego cyklu koncertowego, nie tylko klasycznie, pod patronatem Polskiego Radia. Jutrzejsza wizyta prezydenta Francji w Polsce jest bardzo ważna i pokazuje normalizację stosunków między naszymi państwami, mówi minister spraw zagranicznych. Emmanuel Macron przyjedzie do Polski po raz pierwszy. Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę, że francuskiemu prezydentowi będą towarzyszyli ministrowie kilku resortów. Przyjedzie z głównymi ministrami gospodarki, spraw zagranicznych, obrony narodowej, kultury. Będą rozmowy z prezydentem, jest to oficjalna wizyta. Będą podpisane programy, program współpracy strategicznej na 4 lata, nad którym MSZ-y pracują. Będzie podpisana deklaracja na temat współpracy w Unii Europejskiej. Jednym słowem, przełomowa wizyta. Emmanuel Macron wraz z delegacją rozpocznie wizytę w Polsce od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Po południu zaplanowano rozmowę m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Pobyt w Polsce francuski prezydent zakończy we wtorek. W Wielkiej Brytanii po Brexicie rozpoczął się okres przejściowy, który potrwa do końca roku. W tym czasie Londyn i Bruksela mają wynegocjować nowe porozumienie handlowe. To od niego zależeć będą przyszłe relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Dużych zmian w relacjach Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej na razie nie ma, ale na zawarcie nowej umowy handlowej zostało mało czasu, tylko 11 miesięcy. Dlatego wciąż nie wiadomo, jaki ostatecznie kształt przybierze Brexit i jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku. To martwi wielu Londyńczyków. To jest właśnie cały kłopot z Brexitem. Każdy, kto brał udział w referendum, wszystko jedno, czy był za Brexitem, czy przeciw, nie miał wystarczających informacji, aby podjąć świadomą decyzję. I teraz dalej nic nie wiemy. Choć jedną z przyczyn Brexitu był strach przed nadmierną imigracją z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Teraz w Londynie pojawiają się też obawy związane z brakiem imigrantów. Chodzi mi o lekarzy i pielęgniarki z Polski, Litwy czy Rumunii. Przecież w naszych szpitalach już brakuje personelu. A teraz nowi nie przyjadą, a część z obecnych pewnie wyjedzie. Imigranci z Unii Europejskiej mogą jednak uzyskać status osoby osiedlonej, jeśli wypełnią wniosek na specjalnej stronie internetowej. Z Londynu Michał Strzałkowski, Polskie Radio. Białoruscy eksperci i media zwracają uwagę, że wczorajsza wizyta w ich kraju amerykańskim sekretarza stanu Mike'a Pompeo dała Mińskowi dodatkowe atuty w sporze z Kremlem. Mike Pompeo powiedział, że Stany Zjednoczone wspierają niepodległość Białorusi i są gotowe sprzedawać jej ropę po konkurencyjnych cenach. Białoruś do dziś nie ma podpisanych z Rosją porozumień na dostawy ropy w tym roku. Gazeta internetowa Nawiny pisze, że w sytuacji konfliktu Mińska z Moskwą gość z Waszyngtonu obiecał pełne zaopatrzenie w ropę i wsparł niezależność Białorusi. Autor publikacji zaznacza, że amerykańska ropa być może będzie droższa od rosyjskiej, ale dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Białorusi warto uruchomić jej import. Do tego rozwój relacji ze Stanami Zjednoczonymi będzie sprzyjać prowadzeniu wielowektorowej polityki zagranicznej. Białoruskie władze podejmują właściwe działania mające zapewnić suwerenność. Szkoda tylko, że stały się mądre po szkodzie. Czytamy w gazecie Nawiny. Również eksperci cytowani przez portal internetowy Tutbaj oceniają, że na razie dla Białorusi amerykańska ropa jest droższa od rosyjskiej, chyba że będzie sprzedawana z rabatem. Eksperci są jednak zgodni, że należy zacząć ją kupować, by doprowadzić do dywersyfikacji dostaw. Włodzimierz Szpac, Polskie Radio, Mińsk. Wieczorem w sali Wielkiej Zamku Królewskiego nastąpi inauguracja nowego cyklu koncertowego, nie tylko klasycznie. Będzie on poświęcony muzyce współczesnej. Do słuchania zapowiada organizatorka koncertów Aleksandra Buszta-Bąk. Zobaczą Państwo, że muzyka nazywana ogólnie współczesną potrafi być równie miła, równie przyjemna i równie nastrojowa jak muzyka tak zwana klasyczna. Cykl nie tylko klasycznie objęty jest patronatem Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodnim Pomorzu, Warmii, Mazurach i północnej części Podlasia obowiązują ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. W porywach może wiać do 85 km na godzinę. W pozostałej części kraju również prognozowane są silne podmuchy. Miejscami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Koszalinie, 7 w Szczecinie, 9 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki 2020. Pierwsza w tym roku premiera. Agnieszka Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. W reżyserii Krzysztofa Czeczota. Co tam się dzieje? Mama nie chce mnie wpuścić. Mówi, że myje podłogę. No myje. Coś się stało? Otworzysz? Wiesz, że nie mogę. Co matka powie? Sztuka uhonorowana drugą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. To dzisiaj po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Myślę o tym naszym dzisiejszym spotkaniu trochę jako o przewodniku, bo oto 2020 nabiera rozpędu, za nami styczeń i już bardzo ciekawe premiery serialowe, styczniowe i o tym, co w pierwszej kolejności wybrać z szeregu kuszących propozycji i tych, które już miały premierę i tych, które w lutym na przykład albo w marcu wejdą na małe ekrany. Porozmawiam dziś z Kają Szafrańską, współautorką kanału Jakby Nie Patrzeć. Będzie także wątek komiksowy, właśnie ukazał się w Polsce komiks Śmiech i Śmierć Adriana Tomina. I o tej premierze porozmawiam z Radosławem Czyżem z Gazety Wyborczej. Padnie też oczywiście więcej tytułów, bo już najbliższe tygodnie zapowiadają się bardzo ciekawie, jeśli chodzi o polski rynek komiksowy. I jeszcze Wioletta Myszkowska i Magdalena Adamus, blogerka i tłumaczka, zastanowią się, jak daleko sięgają macki popkultury. Bo przecież nawet ci, którzy nigdy nie widzieli Gwiezdnych Wojen, skądś wiedzą, kto jest ojcem Luke'a Skywalkera. Katarzyna.Borowiecka, @polskieradio.pl. polskieradio.pl ukośnik trójka i ABC Popkultury profil na Facebooku również ma i tu mnie Państwo znajdą, a zaczynamy dziś muzycznie od Ezry Furmana, oczywiście ze ścieżki dźwiękowej serialu Sex Education. Down. Now I wanna go down. Całkiem niedawno pod szyldem Sex Education ukazał się zestaw piosenek Ezry Furmana ze ścieżki dźwiękowej tego serialu i to był właśnie jeden z tych utworów At the Bottom of the Ocean. Muszą Państwo przyznać, że Ezra Furman ma w sobie niespożyte pokłady energii. A w studiu Kaja Szafrańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kanał serialowy Jakby nie patrzeć. Doskonale Państwo znają ten głos, a ja mogłabym również powiedzieć, że to w dzisiejszej audycji pierwsza kobieta o różowych włosach. Różowo-fioletowo-żółtych. Dzisiaj różowo-fioletowo-żółtych, ale róż dominuje, a będzie jeszcze jedna, o czym później. I jeśli słyszą Państwo Kaję w ABC Popkultury, to z pewnością tematy serialowe i chciałabym, żebyśmy przejrzały to, co już na początku roku się pokazało i to, co przed nami w niedalekiej przyszłości, bo oczywiście ta oferta jest coraz szersza, bo dochodzą coraz to nowe platformy, które mają ambicje, żeby realizować seriale i coraz trudniej, mam wrażenie, nawigować też w tym wszystkim i zwrócić uwagę właśnie na to, na co warto zwrócić uwagę, więc dzisiaj przychodzimy Państwu z pomocą. Co byś wymieniła, jeśli chodzi o te premiery, które już za nami? Ja bym powiedziała, że Sex Education sezon drugi to jest zacna propozycja. Bardzo zacna propozycja. Na pewno pierwszy sezon był świetny, drugi sezon nie ustępuje mu absolutnie w niczym. Świetna pozycja. Oczywiście też nie uważam, że dla każdego, ale jest to taki serial Young Adult, który sięga trochę szerzej i podoba się niezależnie chyba od tego, do jakiej grupy wiekowej się zaliczamy. Ale oczywiście Sex Education to nie była jedyna premiera, bo zaczęliśmy 2020 rok z grubej rury. Mam wrażenie, że tych seriali nie ubywa, przybywa. W zeszłym roku znowu amerykańscy krytycy naliczyli ponad 500 nowych produkcji, samych nowych premierowych produkcji, więc proszę Państwa, kto to jest w stanie obejrzeć? A i tak płakaliśmy za tymi i płaczemy i tęsknimy za tymi, którzy miały finałowe swoje sezony w zeszłym roku. O tak, i było ich dużo, ale no ja oczywiście już mnie tutaj kusi, żeby się wypowiedzieć na temat niektórych finałów, ale będę mówiła ale nie, o tych serialach, o tych, które mieliśmy okazję obejrzeć. Ja mam tutaj listę. Mogę powiedzieć, że tak. Mieliśmy okazję obejrzeć trzeci sezon Ani nie Anny. Tego serialu, który co prawda w Kanadzie został wyemitowany już parę miesięcy temu, ale do takiej szerszej dystrybucji trafił na początku tego roku. Widzieliśmy mini serial Dracula, stworzony przez tych samych ludzi, którzy odpowiedzialni są na przykład za Sherlocka. I jeżeli lubicie Państwo tego typu klimaty, to naprawdę polecam, bo jest to jakościowa produkcja, zresztą koprodukcja z BBC, więc no tutaj mamy po prostu taką jakość wprowadzoną. No wrócił The New Pope, właściwie wrócił. To jest nomenklaturowa tutaj taka pułapka, dlatego że to jest serial stworzony przez Paolo Sorrentino. Pierwszy sezon nazywał się The Young Pope, czyli Młody Papież, a drugi sezon właściwie trudno powiedzieć, bo to jest taka dziwna kontynuacja, ale nie jest to antologia, więc no cóż, tutaj to pojawia się tam nowy papież. Tak, więc dokładnie, mistrz po prostu sobie może stosować takie nazewnictwo, jakie mu się podoba i tu jest po prostu nowy papież, który jest grany przez Johna Malkovicha, więc obsada jest absolutnie fenomenalna, sam serial też jest jedyny w swoim rodzaju, jest to arcydzieło dla oka przede wszystkim, ponieważ formalnie no, jest dosyć trudne, jak to kino takie festiwalowe, autorskie. Paolo Sorrentino to jest nazwisko, które mówi samo za siebie. Tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jeszcze muszę powiedzieć, że niektórzy nie tak bardzo czekali na powrót Jude Law, nie tak bardzo czekali na to, co pokaże w tym serialu John Malkovich, bardzo czekali na kardynała Vojello, który oczywiście wrócił. Który wrócił, i tak nie oczywiście. Zawodzi. Tak, zdecydowanie, ponieważ jest to kontynuacja tej całej historii. No, chociaż zajawki, które się pojawiały zanim serial powrócił, ukazywały pięknego Jude Law, który przechadzał się w bieli, powiedzmy po plaży pełnej kobiet. Takie prowokacyjne to były promosy tego nowego sezonu, który rzeczywiście no, jest prowokujący. Bo to jest, jak mówię, autorska wizja twórcy. Co my tutaj też mamy z tych powrotów? Wrócił Babylon Berlin. Najdroższy europejski serial, nadal podkreślany to jest, chociaż od czasu premiery pierwszego sezonu już trochę czasu minęło. No, najdroższy nie wątpię, ze względu na to, jak on jest realizowany. To jest serial kostiumowy, serial historyczny, który rozgrywa się w okresie pod koniec lat 20. XX wieku, czyli końcówkę Republiki Weimarskiej. I rzeczywiście bardzo pieczołowicie odtworzono całą tą otoczkę, ten klimat oddany zagrano fantastycznie. Jest to też po prostu bardzo dobrze napisany i zagrany serial. Serial kryminalny. Spojrzeć na nazwiska twórców także, ale jak to zwykle, ostatnio tak się przekonuję, patrząc na wywiady z realizatorami, ale także obserwując niemieckie seriale, że rzeczywiście Niemcy mają niesamowitą rękę do obsad. To wszystko jest trafione w dziesiątkę. Tak samo jest w serialu Dark, gdzie od pierwszego sezonu podziwialiśmy, tam specyficzna jest sytuacja, bo postaci w różnym wieku są nam pokazywane i to jest absolutnie fantastycznie dobrana obsada. I tutaj jest podobnie. Tu oczywiście nie mamy postaci w różnym wieku, ale rzeczywiście od tej strony, jak i od wszystkich innych właściwie, ten serial błyszczy. Tak, i trzeba przyznać, że w ostatnich latach rzeczywiście Niemcy wyrastają na taką europejską potęgę, jeśli chodzi o seriale. Przede wszystkim właśnie pod kątem jakości. No ta niemiecka jakość widać, przekłada się również na treści audiowizualne. To ja jeszcze bym podpowiedziała jeden tytuł, który nie jest powrotem, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć, i jeszcze w ABC Popkultury nie wspominałam o tym serialu, The Outsider, na podstawie Outsidera, powieści Stephena Kinga. Mówi się, że twórcy serialu prześcignęli Stephena Kinga, jeśli chodzi o opowiedzenie tej historii. No właśnie, Stephen King miał do niedawna bardzo duży niefart, jeśli chodzi o adaptacje serialowe. Nie mówię o filmowych, bo w historii filmu znalazły się takie adaptacje Kinga, które są uważane za arcydzieła. Natomiast serialowo tutaj zawsze było bardzo, jakoś tak powiedziałabym, nie było to za bardzo udane. Niezależnie od tego, kto się wziął, z jaką intencją. Natomiast rzeczywiście Outsider jest chyba takim pierwszym serialem adaptującym Kinga, który dał radę poradzić sobie z tym takim ciężkim klimatem nadnaturalnym, powiedziałabym, bo King pisze takie książki, które bardzo fajnie oddają atmosferę takich małych społeczności lokalnych, taką grozę, która narasta. Są tam też fajnie, ciekawie napisane postaci wielowymiarowe, ale w serialu to nigdy się nie udawało jakoś, nigdy się tego nie udawało pokazać, zawsze to było wszystko jakieś takie spłaszczone. Najbliżej tego ideału do niedawna był Mr. Mercedes, pierwszy sezon, nie mówię o kolejnych, które były bardzo nieudane, ale pierwszy sezon był całkiem. Natomiast Outsider to jest takie połączenie Stephena Kinga z True Detective z pierwszym sezonem. Taki gęsty klimat, taki naturalizm, który tam się znalazł w tej opowieści. To nie jest coś, co wynika jeden do jednego z adaptacji prozy Kinga, ale dzięki temu daje się ten serial oglądać niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami horroru, czy jesteśmy fanami po prostu dobrych, takich soczystych, mrocznych historii obyczajowych. Mamy tutaj oczywiście świetną obsadę, także wymienię kilka nazwisk tylko, bo oczywiście Jason Bateman, który jest także współproducentem tego serialu. I reżyserem dwóch pierwszych odcinków. No właśnie, i on odkrywa, już w Ozark trochę pokazał tę swoją ciemniejszą stronę, ale tutaj też było to widoczne. Jest Ben Mendelsohn, znakomity w roli głównej detektywa, i jest Cynthia Erivo, wystarczy chyba, że powiem, że nominowana w tym roku do Oscara za rolę pierwszoplanową. Fantastyczna w postaci także prywatnej detektyw, która zostaje wciągnięta w tę sprawę. Ben Mendelsohn występuje całkowicie poza swoim charakterem. Po angielsku mówi się out of character. Po prostu to jest aktor, którego zazwyczaj obsadza się jako takich cwaniaków, jako oszustów, jako osoby takie niezrównoważone trochę emocjonalnie, nieprzewidywalne, a tutaj gra główną rolę takiego staranego życiem, zmęczonego everymana, policjanta, i uważam, że to była naprawdę bardzo dobra decyzja, żeby go obsadzić właśnie w tej roli, bo świetnie się w niej sprawdził i to jest świeża rola. A jeszcze bym powiedziała, że razem z Jasonem Batemanem ten serial stworzył Richard Price, pisarz amerykański, który także na koncie ma między innymi współpracę z Davidem Simonem przy nie tylko kronikach Times Square, to z ostatnich rzeczy, ale także przy legendarnym, już podziwianym przez wszystkich serialu The Wire, czyli po polsku Prawo ulicy. I tutaj zróbmy na moment przerwę w rozmowie. Dobrze. Nawiązując do Richarda Price'a i nawiązując do Prawa ulicy, posłuchamy piosenki, która otwierała kolejne sezony tego serialu. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the stealing their sight. If you walk with Jesus, you'll see. got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Zrosła się już ta piosenka nierozerwalnie z prawem ulicy. To akurat The Blind Boys of Alabama, ale oczywiście każdy sezon z pięciu miał ten sam utwór na początek, ale w różnych wykonaniach. Wersje. Między innymi tam też Tom Waits pojawiał się w jednym z sezonów, a w studiu przypomnę Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć. Dzień dobry po raz kolejny i rozmawiamy o tym, co z seriali warto wybrać na początek roku. Wiem, że masz nowego faworyta, jeśli chodzi o seriale krótkie, ośmioodcinkowe i antologię. Tak, tak i uważam w ogóle, że to jest taka perełka, o której warto jest mówić, dlatego, że może bardzo łatwo przez to, że jest taką krótką formą, może umknąć. Mówię o serialu Little America, który jest właśnie takim ośmioodcinkową opowieścią o tożsamości Ameryki w pewnym sensie. To są historie oparte na faktach, częściowo oczywiście inspirowane właściwie i udramatyzowane, ale to, co też jest ważne, to to, że współtwórcami scenariuszy są właśnie osoby, które to wszystko przeżyły. To ci, których opowieści są tam snute, to właśnie mieli okazję partycypować w pisaniu scenariuszy, co jest bardzo fajnym zabiegiem, bo też jakoś nam uwiarygadnia to wszystko. I jest to serial stworzony przez Kumaila Nanjiani, który i jego partnerkę, bo oni razem... Emily Gordon. Tak, i oni razem w tej chwili stworzyli taką bardzo głośną, trudno powiedzieć, czy to była w Polsce, to było promowane jako komedia romantyczna, czyli The Big Sick. To była komedia obyczajowa. Bardzo to była tak naprawdę komedia obyczajowa, zresztą autobiograficzna, bo opowiadająca historię ich poznania się. A to jest z kolei aktor, którego możecie państwo kojarzyć z Doliny Krzemowej, która się nomen omen zakończyła ostatnio. Całkowicie. I szkoda, bo to ale do tego wątku dobra. Nie wracamy. Ale do tego wątku. Umawiałyśmy się na początku, tak, że jeśli chodzi o łzy za utraconymi już serialami, to nie dzisiaj. A jeszcze przypomnę, że Kumaila Nanjianiego zobaczymy w tym roku pod koniec w marvelowskich Eternals. Więc to jego wejście w świat komiksowy, superbohaterski na dużym ekranie będzie mnie bardzo interesowało. A przypomnę również, że za film The Big Sick, czyli Po polsku i tak cię kocham, z Emily Gordon mieli nominację do Oscara za scenariusz oryginalny. Wtedy pamiętam, to była ta nominacja, która mnie najbardziej cieszyła 2 lata temu. Kumail też ostatnio zasłynął tym, że opublikował w mediach społecznościowych jakieś takie zdjęcie, gdzie bardzo był taki wygimnastykowany. I to jest, chyba właśnie to. Chciałam znaleźć odpowiednie słowo. Po prostu tak dobrze wyglądał na tym zdjęciu, a był kojarzony do tej pory raczej z nerdem, a tu proszę, właśnie wchodzi w świat marvelowski. Tak, on tam przy okazji też opisał, jak ciężko było to osiągnąć i jak nie dla każdego jest to dostępne tak naprawdę. Trzeba mieć za sobą także tych wszystkich dietetyków i specjalistów, których zapewnia Kevin Feige, czyli szef Marvela. A on tymczasem ćwiczył i jednocześnie robił ten świetny serial, jakim jest Mała Ameryka. Proszę Państwa, przypominam ten tytuł, warto naprawdę sięgnąć. Bo to jest serial, to jest opowieść, w każdym odcinku jest inny bohater, ale opowieść generalnie o ludziach, którzy z różnych zakątków świata, w różnych okolicznościach, z różnych powodów przyjechali szukać nowego życia w Ameryce. Tak, dlatego mówię o tej tożsamości Ameryki, dlatego że Ameryka jest jednak krajem etnicznie bardzo zróżnicowanym i krajem, który ma do opowiedzenia naprawdę mnóstwo tego typu historii. Myślę, że to jest dopiero początek. Mam nadzieję, że Little America dostanie kolejne sezony, bo ogląda się to po prostu świetnie. To są krótkie odcinki po 30 minut, ale takie gęste, takie treściwe. Jeszcze bym wspomniała o tym, że wrócił Jean-Luc Picard w serialu Star Trek Picard. Ja jeszcze nie widziałam. Jesteśmy już po dwóch odcinkach, więc to też jest na razie w trakcie. Myślę, że będziemy rozmawiać po tym, jak już będziemy mieli całość, ale zapowiada się to bardzo ciekawie. Parę tytułów jeszcze, myślę, wypadałoby wymienić. Ja bym na przykład powiedziała o serialu, w którym wróci na mały ekran Al Pacino. 21 lutego Hunters. Będzie premiera Hunters. Tak. To jest też ciekawa propozycja i ciekawie się zapowiadająca. No, ale ten tytuł... Mnie trochę Tarantino zalatuje, bo tam jest taki opis tego serialu, jest taki tarantinowski, o grupie takich samozwańczych mścicieli, którzy ścigają nazistów, którzy się pochowali po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie snują jakiś spisek przeciwko Ameryce. No ale właśnie, spisek przeciwko Ameryce, ty pierwsza wymieniłaś. Podprowadziłaś, bo taki tytuł również pojawi się wkrótce i to też jest elektryzująca premiera, wydaje mi się, bo po pierwsze to jest oparte na znakomitej powieści Philippa Rotha, a po drugie to jest znowu serial przygotowany przez twórcę The Wire, Prawa ulicy, czy Tremę, czy Kronik Times Square, czyli Davida Simona. Ja jestem bardzo ciekawa, czy tym razem mu się uda. Nie w sensie jakościowym, bo jemu się udaje za każdym razem, tylko David Simon jest twórcą, który robi seriale trudne. I on wchodzi zazwyczaj głębiej w problem. Tutaj też będzie na pewno z tezą, na pewno będzie z misją i ja już się nie mogę doczekać, ale tym razem będzie to rzeczywiście, political fiction. John Turturro, Winona Ryder, Zoe Kazan się pojawią w tym serialu. Coś jeszcze, wydaje mi się, dokumentalnego ciekawego się pojawia. Dokumentalnego? To pewnie mówisz o MacMillions. Tak. MacMillions to jest serial, którego ja miałam okazję obejrzeć 3 odcinki przedpremierowo i czekam, naprawdę czekam na więcej. To jest początek lutego i jest to... Serial dokumentalny, ostatnio się bardzo zrobiły popularne seriale dokumentalne, takie z tymi elementami kryminalnymi. To jest podejście alternatywne do true crime'u, bo nie ma jakiejś strasznej zbrodni, że ktoś został zamordowany na przykład, albo ktoś siedzi niesłusznie w więzieniu, tylko mamy historię nieprawdopodobnego przekrętu, który wiązał się z defraudacją, a właściwie z kradzieżą gigantycznych pieniędzy. No cóż ja mogę powiedzieć, MacMillions to mówi samo za siebie. Była loteria, ja już więcej nie zdradzę, ale się też bardzo dobrze ten serial ogląda, on jest bardzo dobrze skonstruowany. Są tam też wywiady z absolutnie wszystkimi uczestnikami tego, zarówno członkami grupy przestępczej, jak również ofiarami procederu. Właściwie to teraz zmieniłam trochę zdanie, jeśli chodzi o te pożegnania, bo myślę, że warto 2 dni po tym, jak dostaliśmy finały 2 seriali, które myślę zdobyły sobie sporą publiczność i sporą grupę fanów. Jeden z nich to jest Dobre Miejsce, a drugi to Bojack Horseman. I do tego samego dnia dostaliśmy ostatni odcinek wydłużony Dobrego Miejsca i ostatnie odcinki właściwie finałowe drugą połowę szóstego sezonu Bojacka. Ogromna strata dla popkultury. Czy coś jeszcze? Jakiś tytuł ci przychodzi do głowy? Ja mam tutaj bardzo długą listę, ale nie wiem, czy jest sens. Masz coś podkreślone na żółto, widzę. No mam drugi sezon Kidding na przykład. No, My Brilliant Friend, czyli Genialna Przyjaciółka. Genialna powraca. Przyjaciółka 11 lutego. Drugi sezon Narcos Mexico, który zapowiada się świetnie, bo pierwszy sezon był bardzo dobry, ale taka końcówka obiecywała, że ruszy z kopyta ten drugi sezon i ja sobie bardzo dużo obiecuję po tym nowym sezonie. No i wreszcie doczekaliśmy się piątego sezonu Better Call Saul. Właściwie doczekamy się pod koniec lutego i będzie to sezon przedostatni, ponieważ już zapowiedziano, że będzie tylko 6 sezonów, więc doceniajmy i cieszmy się tym, co mamy. Znowu to będzie strata dla popkultury, no ale cóż zrobić, tak to życie się toczy. No to myślę, że pewną listę tutaj dosyć nawet długą wymieniłyśmy, która powinna starczyć na kilka tygodni. Zwróć uwagę, że to jest dopiero luty. To jest dopiero luty. A kto wie, co jeszcze się wydarzy, bo pewnie nie o wszystkich produkcjach jeszcze wiemy. Wiemy, że w marcu już będzie bardzo dużo nowości. Mnóstwo spotkań w takim razie przed nami w ABC Popkultury. Za dzisiejsze dziękuję bardzo. Kaja Szafrańska. Bardzo dziękuję. Things. There was sand and hills and rain. To Michelle Branch i Patrick Carney, A Horse with No Name ze ścieżki dźwiękowej serialu BoJack Horseman. No ale już pora zacząć kolejny wątek w ABC popkultury. Od dłuższego czasu chodziło mi to po głowie. To, jak wchłaniamy popkulturę, nie będąc jej fanami. Okazuje się niekiedy, że mimo, że nie widzieliśmy jakiegoś filmu, to potrafimy streścić całą fabułę, a o tym zjawisku Wioletta Myszkowska rozmawiała z Magdaleną Adamus, autorką podcastu Czytu Czytu i vloga Katus Gikus. Zaczęło się od wspomnienia taty naszej rozmówczyni, który był wielkim fanem Wiedźmina. Teraz, przypominając sobie Wiedźmina przed premierą, zdałam sobie sprawę z tego, że niektóre teksty, które ja słyszałam od mojego ojca, to nie był rezultat jego bardzo wyszukanego poczucia humoru, że ja coś tam robiłem, kiedy jeszcze ty na chleb mówiłeś bep, a na muchy tapty. Ja byłam pewna, że mój ojciec to wymyślił, a okazało się, że on to wziął z Wiedźmina i trochę mnie to rozczarowało. There I go again, just delivering exposition. Popkultura rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie. Czasem przekaźnikiem są nasi bliscy, czasem sama popkultura. Donald Duck. Uncle Scrooge. Uncle Scrooge? Komiks Kaczor Donald, który niedawno świętował w Polsce swój 1000 numer, miał takich odniesień mnóstwo. Młodzi czytelnicy po latach odkrywali na przykład, że komiks opowiadający o złym dyktatorze, w tej roli Sknerus McQuatch, który kazał strażakom palić wszystko, co jest związane z muzyką, to kaczogrodzka wersja 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury'ego. Dystopicznej powieści z lat 50. Muzyka klasyczna, na przykład uwetura z opery William Tell, to jest coś, co wszyscy znamy i potrafimy rozpoznać. Nie dlatego, że jesteśmy amatorami muzyki klasycznej, tylko że oglądaliśmy kreskówki z Królikiem Baxem, jak byliśmy mali. Ennio Morricone w Dobrym, Złym i Brzydkim stworzył uniwersalny temat muzyczny dla Dzikiego Zachodu, do którego kompozytorzy nawiązują do dzisiaj. Marsz imperialny Johna Williamsa sygnalizuje, że zaraz na scenie pojawi się czarny charakter. I jest rozpoznawalny nawet dla tych, którzy nigdy nie widzieli w akcji Rycerze Jedi. Ale to oczywiście nie wszystko, odkąd żyjemy w internecie. Mamy też naszą nowo rozwijającą się sztukę mimiczną, bo to już są nie tylko newsy, ale to są też śmieszne obrazki. Myślę, że nie każdy oglądał Obcego, ale każdy jest w stanie rozpoznać ten kadr, kiedy główna bohaterka jest atakowana przez Obcego i ta jego wstrętna gęba zbliża się do jej twarzy i ona się jej tak strasznie boi. Albo wejście Jacka Nicholsona w Lśnieniu, jak rozwala drzwi siekierą. Here's Johnny! Czasem nie trzeba czegoś oglądać, żeby wiedzieć, o co chodzi. Czasem to nawet zaleta. Jeżeli chodzi o poznanie czegoś głównie przez memy, to w moim przypadku był to film The Room, który jest w tym momencie cały uznawany za krążący mem, bo koszmarnie zły poziom sam w sobie jest śmieszny i to jest właśnie w nim kultowe. Typu bohater krzyczący You're tearing me apart, Lisa, czyli Lisa, łamiesz mi serce. You are tearing me apart, Lisa! Why are you so hysterical? I trzeba było mnóstwo samozaparcia, żeby rzeczywiście zebrać się w sobie i obejrzeć ten oryginalny film. Jest wiele osób, którym się nie chce marnować czas na takie rzeczy, a przynajmniej przez to oglądanie tych wycinków i fragmentów tego filmu, to już pozwalało wiedzieć, o co tam chodzi. Nie wymagało jednak zapoznawania się z tym oryginałem. Same te memy wystarczyły. I did not hit her. It's not true. I did not. Oh, hi, Mark. A w niektórych przypadkach memy będą musiały wystarczyć. Przeszliśmy przez ten okres, kiedy rzeczywiście, żeby być na bieżąco z popkulturą w Polsce, to trzeba było się uciekać do różnych nielegalnych metod, a później przyszli nasi wybawiciele, to jest serwisy streamingowe, pojawił się Netflix, pojawiło się HBO Go, Showmax, niech mu ziemia lekką będzie, i żyliśmy sobie w takiej popkulturalnej idylli, że większość rzeczy jest dla nas jednak dostępna i w tym momencie wchodzi Disney Plus i nie wchodzi u nas i zaczyna wypuszczać rzeczy, które są flagowymi produktami popkultury, które po prostu trzeba znać, zwłaszcza jeżeli to jest coś, co wchodzi w skład franczyzy Gwiezdnych Wojen. I tak, serial Mandalorian jeszcze nie jest dostępny w Polsce, ale wszyscy już wiedzą, kim jest Baby Yoda. Nie da się ukryć, że przy takim zalewie nowych produkcji w popkulturze, nowych seriali, nowych filmów, nie da się już być na bieżąco. Więc musimy się ratować innymi sposobami. I to jest właśnie ta popkulturowa osmoza, która pozwala nam wchłonąć jakieś dzieło, niekoniecznie poświęcając tyle czasu na jego obejrzenie. Zaletą takiego wystawienia na różne nawiązania jest to, że możemy się czymś zainteresować. Zachęci nas to do dalszego zgłębiania tematu i poznania w końcu danego dzieła. Za wadę takiej osmozy popkulturowej uznaje to, że razem z informacjami na temat danego serialu, danego filmu, siłą rzeczy chłoniemy też cudze opinie na jego temat. Nie zawsze te opinie muszą się koniecznie zgadzać z tym, co my byśmy wynieśli z takiego filmu. Wciąż myślę, że warto samemu się z takim dziełem zapoznać i nie warto się tak zamykać na coś tylko dlatego, że ktoś inny powiedział nam, że to jest złe. Na platformie Disney Plus będziemy mogli zobaczyć takie seriale, między innymi jak The Falcon and Winter Soldier, oczywiście to świat Marvela, serial o Lokim, w którym ma powrócić Tom Hiddleston i serial o Obi-Wanie Kenobim, tu już wchodzimy na terytorium Gwiezdnych Wojen, a w Obi-Wana Kenobi ponownie wcieli się Ewan McGregor, ale wciąż nie wiemy, kiedy platforma Disney Plus wystartuje w Polsce. To był krótki powrót do ścieżki dźwiękowej pierwszego sezonu serialu Amerykańscy Bogowie na podstawie Neila Gaimana. Debbie Harry gościnnie w tym utworze. Słuchają Państwo Trójki, a w ABC Popkultury pora na zmianę tematu. Wątek komiksowy. Na kładce tego komiksu, od którego zaczniemy, komiksu Śmiech i Śmierć autorstwa Adriana Tomina, zacytowane są słowa Zadie Smith. Adrian Tomin potrafi rysować, myśleć, pisać i czuć. Widzi wszystko, wie wszystko. Wie, kiedy jest potrzebny dialog, a kiedy lepszy będzie moment ciszy. W jego 20 kadrach jest więcej pomysłów niż większość pisarzy ma przez całe życie. Tutaj koniec cytatu i trudno się z tym po lekturze tego komiksu nie zgodzić. A o śmiechu i śmierci rozmawiałam z dziennikarzem Gazety Wyborczej Radosławem Czyżem. Myślę, że Zadie Smith tym zdaniem komentarza gdzieś uchwyciła sedno nie tylko tego komiksu, ale w ogóle twórczości Adriana Tomina, który jako ilustrator też New Yorkera ma taką percepcję tętniącego życiem miasta, w którym każdy ma w sobie jakąś historię i on potrafi jakoś, nie wiem, czy z ludzi, czy ze swojej wyobraźni, tę historię wydobyć. I to jest zbiór krótszych historii, z których każda mogła się wydarzyć, mogła się nie wydarzyć, nie wiemy, nigdy się nie dowiemy, ale patrząc na to, z jaką wprawą on tę historię stworzył, ja wierzę, że prawdopodobnie po prostu ktoś mu to opowiedział, on to przypisał jeden do jednego, bo to jest zbyt detalicznie i ciekawie rozpisana historia, żeby była dziełem czyjejś wyobraźni tylko. Możemy powiedzieć właściwie, że używając tego sformułowania powieść graficzna, o tym moglibyśmy powiedzieć, że to są opowiadania graficzne, bo mamy 6 historii, jedne trochę dłuższe, jedne krótsze, które opowiadają o zwykłych ludziach i są to historie podszyte wszystkim, co współczesny człowiek odczuwa, mam wrażenie. Ale każda jest różna, też jeśli chodzi o styl. Warto na to zwrócić uwagę. Tak, każda, jakby widać w tych historiach, jeszcze jak sobie teraz przed sobą ten komiks przeglądam, widać w tym rękę tego samego autora, ale jakby eksperymentującego z różnymi formami, z różnymi stylami. Każda z nich przypomina taką ilustrację komiksową, właśnie prasową, komiks, który jest przygotowywany do magazynów czy do gazet. Adrian Tomin taką kreską prostą, bardzo czytelną, oszczędną się posługuje. Bardzo podoba mi się to, jak komponuje kadry, gdzie większość plansz praktycznie jest w takim samym układzie. Tych kadrów czasem jest na planszy kilkanaście, a narracja przeskakuje pomiędzy nimi bardzo płynnie, bardzo czytelnie i w pewnym momencie po prostu przestajemy trochę czuć, że czytamy komiks. Tak naprawdę ta historia już dzieje się tylko w naszych głowach. Dopowiadamy sobie do tych dość prosto narysowanych bohaterów wszystkie detale, których nasza wyobraźnia potrzebuje. No i to jest coś, co po pierwsze udaje się uzyskać tylko komiksowi jako medium, a po drugie bardzo niewielu twórców z taką wprawą potrafi tą iluzję z naszych głów wydobyć. No i Adrian Tomin do tych nielicznych należy. W Polsce mieliśmy wydanie jednego z poprzednich jego komiksów, ale jakbyś mógł coś więcej o nim też powiedzieć jako o twórcy. To jest dość młody tak naprawdę twórca, który zaczął rysować komiksy jako nastolatek. Miał chyba 12-16 lat, kiedy zaczął tworzyć pierwsze historie komiksowe. No i dość szybko jako ilustrator zahaczył się o New Yorkera. Kiedy szuka się informacji o nim, często pojawia się taka plansza, której mijają się dwa wagony metra. W jednym siedzi mężczyzna, w drugim kobieta. Patrzą na siebie przez okna, ich gdzieś spojrzenia się znajdują i czytają obydwoje tę samą książkę. I to jest taki obrazek, który może się zdarzyć tylko w wielkim mieście i myślę, że dość często się zdarza, wokół którego ludzie często budują sobie informacje, kim była ta osoba, może coś mnie z nią łączy, ale nigdy więcej jej nie spotkam. I myślę, że ona bardzo dobrze oddaje też styl i wrażliwość Adriana Tomina, człowieka, który bardzo dobrze tego typu historie potrafi znaleźć, uchwycić, ale też skomunikować prostym rysunkiem. Warto po ten komiks sięgnąć i warto tym twórcom się zainteresować, ale też chciałam, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o tym, co się szykuje w komiksowych premierach. Rozmawialiśmy nieco ponad miesiąc temu o Judaszu z rysunkami Jakuba Rebelki, to jest premiera marcowa, ale coraz ciekawsze rzeczy z roku na rok, jeszcze ciekawsze dzieją się i wśród polskich twórców, i jeśli chodzi o to, co wydawcy sprowadzają do Polski. Tak, teraz po raz pierwszy w Polsce komiks Jima Woodringa, bardzo zasłużonego i znanego twórcy komiksu niezależnego amerykańskiego, stylizowany na takie historie trochę jak z kreskówek z lat 30., ale tak naprawdę ocierające się o jakąś wschodnią, hinduską mitologię, filozofię. Woodring jest autorem, który bardzo chętnie komiksem niemym się posługuje i stawia na jakieś takie bardzo surrealistyczne ilustracje, które przekazują czasem mitologiczne wręcz historie taką kreskówkową bardzo formą, więc jest to bardzo dziwne, unikalne połączenie. Tego typu tytułów, zwłaszcza takiej jakości, w Polsce nie mieliśmy dużo, więc to też moim zdaniem jest premiera warta odnotowania. Więc Podróże Franka, Jim Woodring, to jest też taka rzecz, do którą bym sięgał teraz. Wydaje mi się, że też niebawem, chyba 19 lutego, komiks Wilk Jean-Marc Rocheta, francuskiego grafika, malarza, alpinisty, co też jest tutaj ważne. On był nominowany w zeszłym roku chyba do nagrody na festiwalu w Angoulême, bo tegoroczna edycja akurat właśnie teraz się odbywa. Niestety nie możemy tam być, żałujemy. Pozdrawiamy tych, którym się udało. I to jest historia starego francuskiego pasterza, który broniąc swoich owiec zabija wilczycę w środku rezerwatu przyrody gdzieś w Alpach, ale przy życiu zostawia jej młode. I to jest historia, która czasem pokazuje nam to, jak najbliższy rok mija w życiu tego pasterza, ale też jak radzi sobie z trudnym życiem w górach ten samotny wilk i te dwie figury gdzieś dążą do konfrontacji nieuchronnej. Można mówić tutaj o zemście, ale z drugiej strony pojawia się pytanie, czy zwierzęta w ogóle mogą chcieć zemsty na ludziach. To też jest taka filozoficzna, bardzo hemingwayowska, męska historia, z której bardzo ciekawe jest też posłowie samego autora, który pochyla się nad życiem współczesnych pasterzy, nad odchodzącym tak naprawdę już nie na emeryturę, ale na tamten świat starym pokoleniem pasterzy i wchodzącym pokoleniem tych młodych, którzy zupełnie inaczej patrzą na ekologię, na przyrodę, na ścieranie się tych dwóch podejść. na to, jak francuski przemysł reaguje na pasterstwo, na to, jak przemysł mięsny w dobie weganizmu i katastrofy klimatycznej się zmienia. Więc on dopiero po lekturze tego komiksu też stawia pytania, które zupełnie przewartościowują wartość tego komiksu, który właśnie przeczytaliśmy. Wilk to też, myślę, taka jest premiera, jedna z najbliższych, która będzie warta uwagi. No i wspomniany Judasz, oczywiście, na którego czekamy w marcu. Wiem, że Umbrella Academy, na pewno drugi tom Dallas, też jeżeli już się nie ukazał, to ukaże się na dniach. I jeżeli ta odjechana, bardzo dziwna historia przedstawiona i w serialu Netflixa, ale wcześniej właśnie w wydanym w Polsce pierwszym tomie komiksu przypadła Państwu do gustu, no to ten drugi na pewno będzie lekturą obowiązkową. Bardzo ciekawie wykreowany świat, wspaniałe rysunki brazylijskiego komiksiarza Gabriela Ba gdzieś uzupełniają tylko tą Gerard Way'a, swoją drogą znanego wokalisty, który tutaj jest scenarzystą tej historii i użyczył swojej bujnej wyobraźni dla wykreowania unikalnego świata, gdzieś trochę nabijającego się z tego tropu drużyny superbohaterów. Z drugiej strony bardzo wdzięcznie go ukazujący, bo wszystkich łączą więzy rodzinne, chociaż nie są to do końca więzy krwi. Bardzo ciekawa galeria bohaterów i akcja, która momentami jest tak zawiła i dziwna, że przykuwa nas do lektury. Wprawdzie wydawnictwo nie zdążyło z pierwszym tomem na okres premiery serialu Umbrella Academy, ale fajnie, że jak wejdzie drugi sezon Umbrella Academy, do którego zdjęcia trwają, o czym się dowiadujemy z profili na mediach społecznościowych poszczególnych aktorów i twórców, to już będziemy znali tę historię w formie komiksowej i pierwszy i drugi tom. Jeszcze zanim skończymy, to muszę cię zapytać, bo ostatnio mam taką tradycję, że pytam, w 2020 roku ta tradycja powstała, że pytam wszystkich, co ostatnio oglądałeś na małym albo dużym ekranie, co teraz cię napędza, jeśli chodzi o twoją pasję i głód widza. Ostatnio oglądałem po raz drugi Knives Out na noże Ryana Johnsona i George Rabbit z Taiki Waititiego. I o ile Knives Out był jednym z moich ulubionych filmów, który w zeszłym roku widziałem, bo to jest fantastyczny kryminał, gdzieś balansujący na granicy parodii gatunku, ale też oddawaniu mu takiej bardzo nabożnej czci. Jeżeli lubią Państwo takie lżejsze formy, no to zachęcam gorąco i trzymam kciuki za tego jedynego Oscara, za scenariusz oryginalny dla Ryana Johnsona, może mu się uda. Na Jojo Rabbit nieoczekiwanie w wielu przewidywaniach bukmacherskich wyrasta na czarnego konia tego oscarowego wyścigu. Historia chłopca z Hitlerjugend, którego wyimaginowanym przyjacielem jest Adolf Hitler. Brzmi dość absurdalnie, radykalnie, ale znając tego reżysera, jego wrażliwość, ale też poczucie humoru i dość szaloną wyobraźnię, no to się wydaje pomysł idealny dla niego. Wiem, że krytycy różnie do tego filmu się odnieśli. Niektórzy stwierdzili, że trochę właśnie zabrakło tutaj wrażliwości, innym zabrakło pogłębienia jakoś tego pomysłu, czy zagłębienia się może w to szaleństwo, ale dla mnie to była bardzo ciepła i wzruszająca historia, która zaczyna się może komediowo i jest wiele okazji do śmiechu, ale w pewnym momencie wchodzi naprawdę ciężki dramat wojny oglądanej oczami dziecka, gdzie wiadomo jest, że w tej konwencji raczej wielka krzywda mu się nie stanie i nie boimy się jego życia, nie jest to film wojenny, ale jest to film pokazujący w jakimś stopniu, jak ta wstrząsająca epoka zmieniła życie tysięcy ludzi, o których byśmy nie myśleli, no bo młody niemiecki chłopiec nie jest tą osobą, o której myślimy w kontekście II wojny światowej i pokazuje też, jak może się skończyć sytuacja, do której się doprowadziliśmy obecnie. Radosław Czyż polecał nie tylko komiksy. Jojo Rabbit oczywiście w kinach. Na noże też zapewne jeszcze gdzieniegdzie Państwo znajdą na dużym ekranie. I to już prawie wszystko na dziś. Jeśli chodzi o premiery kinowe tego tygodnia, Małgosia i Jaś w Nowym Wcieleniu i także w Nowych Wcieleniach Małe Kobietki według Grety Gerwig serdecznie Państwu polecam. A w związku z powrotem serialu Babylon Berlin żegnamy Państwa dzisiaj razem z Sewerią, Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Co?

O rany, to już dziś. Dziś? Marian, ostatni dzień wyprzedaży. Ostatni dzień wyprzedaży. No to nie zdążę, Barbara, nie zdążę. Zdążysz. Zamów dzisiaj na mediaexpert.pl i odbierz w poniedziałek lub wtorek w sklepie. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Żegnamy.